plou, el gat diu ja n'hi ha prou, ja plou, ja plou, ai quin enrenou. Un paraigua m'he comprat, un paraigua virolat, m'he mirat que xic-xà, el sol pot treure el cap. Ja plou, ja plou, el pollet no surt de l'ou, el gat diu ja n'hi ha prou, ja plou, ja plou, ai quin enrenou. Tots els arbres s'han regat, tots els arbres s'han rentat, ben mirat quin xip-xap, el sol vol treure el cap. Ja plou, ja plou, el pollet no surt de l'ou, el gat diu ja n'hi ha prou, ja plou, ja plou, ai quin enrenou. Mireu l'arc de Sant Martí, au cargol ja pot sortir, ben mirant quin xip-xap, el sol vol treure el cap. Ja plou, el pollet no surt de l'ou,